السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخوة في الله، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم ذكي صالة سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وذلك بساعة نواشكروني وي حضور ولنغو لقفة مشانا نقف مشانا مسألة ومسائل دين، لكن فيها نمشكرو كاكايانغو أشيخوانغو نشيخويتو بابا موجة شيخ جعفر بن صالح الحميدي حفظه الله. وهو تنغليزي أباو أمو تنغليزة نا وهو وهي مكالبشو أباو مكالبشا ولنغو لكفامشانا لكمشانا مامك قديمي الله تبارك وتعالى. Ni kwamba huu mhadhara au hii ziara au hii semina ambayo inakuja imetokana na yale ambayo huwa mara kwa mara tunakumbushana tunapokuwa tunakutana katika swala zima la kutembeleana sisi masalafi kwa masalafi, yaani kwa maana aziara tudawiya ambayo inakuwa ni ziara ya kidawa, kwa sababu sisi masalafi siku zote kujuana kwetu kunakuwa ni kwa sababu ya ile misingi ya manhaji ambayo imewekwa. Kwa hiyo kupitia misingi hiyo tunajikuta kwamba ili manhaj inatukusanya katika jambo moja, tunakuwa ni ndugu wa moja, linakuwa jambo letu ni moja, lakini kupitia hii misingi ya manhaj. ni mara nyingi kupanga ziara ya kuja katika huu mkoa na huu mji ambao ni mubarak insha Allah, mji wa Kigoma. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa bado hajakadiria, na akakadiria Allah tabarak wa ta'ala kwamba ziwe tarehe hizi na mwaka huu, kwamba mafanikio ya ziara yawe ni yenye kukamilika. Sheikh Jaafar tumefahamiana muda mrefu tukiwa masomoni, hasa hasa tulipokuwa katika masomo huko Madinatul Munawwara, Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na yeye alimpokea mwaka 2009, mwaka 2009 mwezi wa 12 tukaishi pamoja pale Madina, tukahudhuria durusu pamoja za halaqat, kwa sababu mimi tulikuwa tunatofautiana maeneo ya kusoma. Mimi nilikuwa nasoma Mahad al-Haram, na yeye shekhe alikuwa anasema Jamiatu Islamia kama inavyofahamika. Lakini tulikuwa tunakutana kwa mashehe kama kwa Sheikh Abdul Muslim bin Abbad hafidhahullah ta'ala, wa Sheikh Ubayd bin Abdullah al-Jabiri. Wakati huo Sheikh Ubayd alikuwa anasomeshea durusu zake katika Hayy Duaitha, katika Masjid al-Khairati. Tulikuwa tunaenda pamoja na shehe tangu tulipofahamiana, tangu nilipofika Madina. Tumesoma kwa mashekhe mbalimbali, Sheikh Abdullah al-Bukhari na wengineo katika mashaikh, katika Sheikh Suleiman, katika msikiti ya nje ya Haram na ile ambayo iko ndani ya Haram. Kwa hapo kwa tumejuana na tumehudhuria durusi pamoja, tumeshirikiana katika masala kama haya, na tukawa tumepanga da'wa. Na hii barakatu Imam al-Muzani aliyoitaja, wakati anamaliza mwaka 2012 anarudi masomoni, nikamwambia kwa sababu utakaa Dar es Salaam kidogo kabla ya kwenda Kigoma, basi anzia pale kwa markazi ya Imam al-Muzani, uwe kama hivi, kama vile unazoesha, unawazoesha watu wa kazi, kwa maana wao wanahudhuria darasa. Kwa maana shekhe alipomaliza alianza kufungua durusi pale. Kipindi hicho kuna msikiti mdogo unaitwa Masjid Ibn Uthaymeen pale pale Vingunguti, ambapo kuna markazi ya Imam al-Muzani. Akawa anasomesha pale durusu la aqida, durusu la fiqhi wa ma ila dhalika, mpaka karudi Kigoma. Alipurudi Kigoma sasa, ikawa hakuna mtu mwingine wa kusomesha, na wale aliowaachia majukumu ya kusomesha kwa pale hawakuendeleza, ima kwa sababu ya dhurufu au kwa sababu ya mama ambayo waliyapata. Kwa hiyo alimuhimu aliendelea na akawa amekuja huku Kigoma. Lakini na mimi pia nilivyorudi huku mwaka 2016 mwezi wa 9 nimerudi hapa Tanzania kama kawaida, wakanikaribisha katika viwanja vya da'wa, kuanzia kwa shekhe wetu Sheikh Mujahid Abu Abdissalam, mlezi wetu katika hii da'wa na manhaji salaf. Wakanishika mikono, wakanielekeza kwamba pita hapa, elekea pale. Kwa hiyo tukawa tunaendelea na da'wa, na mimi nikiwa nyuma yao, na mpaka sasa hivi bado tuko nyuma yao katika masala mazima ya kulingania katika hii da'wa ya as-salafia. Na mafungamano haya ya da'wa na shekhe ni makubwa kwangu mimi, ni mafungamano ya ukhuwa, na ni mafungamano ya urafiki, na ni mafungamano ambayo lau kama mtu akikosea haogopi mwenzake kumkosoa pale anapokuwa amekosea. Na ilikuwa ni mwaka 2007 kama sikosei, nilienda na shekhe kwetu kijijini Bukoba, tukaenda moja kwa moja tukafanya da'wa, da'wa ambayo ilistaghrib yani ilichukua muda takriban siku kama 23, lakini kimpango ilikuwa inabidi ichukue mwezi mzima. au siku 29. Kwa hivyo tukafanya da'wa, tuendelea na nami kumhaidi kwamba biidhnillahi azza wa jalla nitakuja Kigoma ili nipate kufanyaje, nipate nami kufanya ziara ya hii da'wa au ziara ya da'wiya. Kwa hiyo ziara ya da'wa ni ziara fillahi azza wa jalla, ni ziara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea ujia mkubwa kwa watu ambao wanafanyana ziara. Anasema alayhi salatu wasalam, wajabat mahabbati lilmutahabbina hiya, yamethibiti mahaba yangu. Ni kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala, ni hadithi al-Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wajabat mahabbati lilmutahabbina hiya, yamethibiti mapenzi yangu kwa wale ambao wanapendana kwa ajili yangu. Watu wawili ambao wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mahaba ya Allah yamethibiti, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala pia atawapenda. Anasema wale mutajalisina fiyya, na wale ambao wanakaa pamoja, ambao wanakaa pamoja kwa lengo la kufanya matendo ya heri, wanakaa pamoja kwa lengo la kusomeshana Qur'ani, kwa lengo la kuisogeza da'wa mbele na mambo mengineyo kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala. Mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala wajabat, yanathibiti hayo mahaba. Wal mutabadilina fiyya, pia wale ambao wanatoa wanapeana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatullahi azza wa jalla wajabat, mahaba ya Allah yamewajibika, yamethibiti kwa hao watu ambao wanapeana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mutazawilina fiyya, na wale wanaofanyana ziara, wakifanyana ziara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala yanakuwa ni yenye kudhibiti. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni ahamu, ni jambo ambalo ni muhimu kufanyana ziara kwa ajili ya Allah tabarak wa ta'ala. Hadithi hii amepokea al-Imam Ahmad wa Malik wa Tirmidhi, na ameisahihisha الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الله عليه وسلم بسمع، إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، حقيقة مثل موجة الإنفانية زيارة مثل مجينة كتك في جيدي مجينة، يعني يمدوك كل يمجي أكيبيا كل يمجي مجينة أو في جيدي akaelekea kwa kwenye kijiji kingine kwa lengo la kumfanyia ziara ndugu yake. Fa arsala Allahu lahu ala madrajatihi malakan, Allah subhanahu wa ta'ala akamwekea kwenye njia yake malaika, akamweka malaika pale kwenye hiyo njia. Falamma ata alayhi, yule malaika alipomwendea yule bwana, kala akasema aina tulid, unaelekea wapi? Akamuuliza yule bwana aliyekwenda kufanya ziara, kumfanyia ziara ndugu yake. Yule bwana akamjibu malaika akasema, uridu ahli fi hadhihi alqarya, mimi nakusudia kwenda kwa yule ndugu yangu ambaye anapatikana katika kijiji kile, naenda kumfanyia ziara. Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubuha, je, kuna maslahi fulani katika hii ziara unayategemea? Kuna neema fulani unaikusudia kama uipate kwa hii ziara, kama labda unaenda msalimie ili akupe pesa, au kwa sababu ya kuna maslahi fulani ili umuombe kuombe kazi, au labda yeye mwenyewe ni mkubwa nataka kumuombe kazi au kadha, kuna manufaa fulani ya kidunia unataka kuyapate? Ala la, akasema hapana, ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, mimi sijafanya hivyo isipokuwa kwa sababu nampenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Qala, yule malaika akamwambia yule bwana, fa inni rasulullahi ilayk, mimi ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wewe, لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فما الله سبحانه وتعالى أمرك بالنوير كما ألبمتنا ألبوانك وأجيب يا الله سبحانه وتعالى. حديثه أمرك يا الإمام مسلم. فهي وصل الزيارة وفنينا زيارة وكيدكم بجي حال الزيارة أو كم فنية دائما من زيارة دعوة ناهي زيارة دعوة دائما وأبدا tunakuwa tunajifunza, kuna jambo unakuja unajiona hapa unaona kwamba jipo katika markazi yako hajipo, unalihamisha naona libeka katika markazi yako. Na kuna jambo jingine unaliona labda ni la kimakosa, unamwambia ndugu yako kwamba ungefanya hivi ingekuwa bora. Na kuna jambo jingine unaliona kwamba ni la kimakosa lakini sio la kimakosa, ukiuliza unaambiwa kwamba tulifanya hivi kwa sababu hivi, na wewe unaweza kurekebisha kwako. Kwa ni masuala mbalimbali ambayo yanapatikana katika ziara hii. Ziara za kidawa ni ziara ambazo zina maslahi makubwa sana juu ya kuendesha na juu ya kuendeleza hii adawa ya salafia kutoka hapa ilipo na kuelekea huko inakokwenda, ili iweze kufikia wote ambao hawajaifikia hii dawa ya salafia, sawa sawa wao ni katika ummati ijaba, wawe ni Waislamu ambao hawajaingia katika hii dawa salafia, au wawe ni katika ummati dawa, wawe ni wale makafiri ambao hawajaingia katika Uislamu. Muhadhara wetu kama alivyosema Sheikh wetu kipenzi Sheikh Jaafar ibn Saleh al-Humaydi hafidhahullah, ni tarikhul manhaj salafi wa auswafu ahli, historia ya hii manhaj salafi na sifa za wale wenye kuifuata hii manhaji, sifa za masalafu. Tukiweza kufahamu hii historia, na katika historia ndio mambo mengi yanazalikana, katika historia mambo mengi yanafahamika, kwa sababu historia unafanya rabt, unaunganisha mambo ya watu waliopita, ربط الماضي البشري بالحاضر البشري أو بحاضره. نكونغانيشا مامبو يا واتو وليو بيتا نا واتو وساسا وليو بيتا نا هي ديو لنبو لا إستوريا كتكتلا سهم ودكوتا كلا نشي إنسومو لا إستوريا. Na historia ya kwanza ni kila nchi kujua historia yake, kisha baadaye kujua historia za nchi nyingine. Na sisi Waislamu tunasoma historia za al-ulama, historia za wale waliopita, wale salafu na saleh wema waliotangulia. Lakini hatuishii hapo, vile vile tunasoma za salafu saleh waovu waliopita. Tunasoma historia ya wema waliopita tuweze kuweza kujipamba na yale mazuri yao, na tunasoma mabaya ya waovu waliopita ili tuweze kujiepusha na uovu wao. Kwa hiyo historia ni jambo ambalo litaweza kutufahamisha yale waliokuwa nayo wale salafu na saleh tokia zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Tuisome hii historia, tuwajue wala uko ufupi, ili na sisi tuweze kujipamba na yale waliokuwa nayo hao wema waliotangulia. Fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a an-nas ila din al-islam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalingania watu waielekee dini ya Uislamu. Mtume akawalingania watu na watu wakaingia katika Uislamu, wale walioingia wakaingia katika Uislamu, walioingia na wengine walikataa kuingia katika Uislamu. Wale walioingia katika Uislamu akhadhu minan nabiy sallallahu alayhi wasallam manhajahu wa aqidatahu, wakachukua kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam manhaji yake na itikadi yake, na kile chote ambacho alikuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam, walichukua kila kitu toka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume akaendelea katika hiyo hali mpaka Allah tabaraka wa taala atamma lahum ni'ma, Allah akawa amewatimizia ni'ma. Waradhiya Allahu lil muslimina dinan wa radiya Allahu lil muslimina al-islam dinan. Allah subhanahu wa ta'ala akawaridhia waislam kwamba huu Uislamu ni dini ya kweli. Wa akmala lahum ad-din, hii dini akawa ameitamilisha. Allah tabaraka wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni kama huu Uislamu ni dini ya kweli. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala akawatangazia waislamu wale waislamu waliokuwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunaungana nao aqida na manhaja kwamba hii dini Allah ameikamilisha, na hii dini Allah ameiridhia kama ni dini haki. Kwa hiyo dini ikawa imekamilika mwaka wa 10 tarehe 9, huu wito anautangaza Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume anaufikisha akiwa katika viwanja vya Arafat kwamba hii dini imekamilika. Na baada ya hapo haikuteremka aya isipokuwa wattaqu yawman tud'una fihi ila Allah. Aya zote za ahkam za sharia zikawa zishakamilika, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hii dini ashaikamilisha, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa hajafa isipokuwa hali ya kuwa ameikamilisha hii dini ya Allah tabaraka wa taala. La khaira illa dalla al-ummah alayhi, hakuna khair isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameufahamisha umma usiana khair hiyo. Wala shara illa hadharahu minhu, wana wala hakuna shari isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutahadharisha umma kuhusiana na hiyo shari. Fahadhihi al-aya, hii aya nadat fi Arafa, iliteremka katika viwanja vya Arafat fi hajjati al-wada'i, katika hija ya kuaga ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mwisho wa uhai wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume akatangaza kwamba dini hii imekamilika, na Mtume akiwa katika kuaga Waislamu kwamba yeye ataondoka, akawahusia usia mbalimbali, akawaambia mambo mbalimbali, na miongoni mwa hayo akhbarahum anna ad-dina kamil, aliwapa habari kwamba dini ishakamilika. Wa annahu sallallahu alayhi wa sallam la yalqahum ba'da hadha al-'am, na kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam hatakutana nao baada ya huu mwaka. Wa huwa sanata ashrin, wa huwa sanatu ashrin min al-hijra, na huo ni mwaka wa 10 katika hija, yani katika kuhama kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambao ndio ulikuwa ni mwaka wa mwisho. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam mata ba'da hadha al-'am, alikufa baada ya huu mwaka wa 10. Watawalla Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu khilafata al-muslimin, Abu Bakari akatawalia ukhalifa wa Waislamu. Na Abu Bakari radiyallahu anhu akapita katika yale mapito ambayo alipita nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna sunna wala khairi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam illa daa ilaiha Abu Bakr radiyallahu anhu, isipokuwa sunna hiyo na sahibi hiyo alilingania Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Kisha Abu Bakr akafa, akaja Umar radiyallahu ta'ala anhu, na yeye akapita katika sehemu hiyo hiyo aliyopita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akaja Uthman ash-Shahid, akawa ameitawala dini na amefungua fuqaha al-islamia kwa kiwango kikubwa, na akapita katika hiyo hiyo heri aliyokutana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akafariki. Kisha akaja Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na yeye akaisimamia heri ambayo aliisimamisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فكان المسلمون في جماعة واحدة وإسلام والكوى كتا كبج موجة والكوى لجماعة موجة في منهج واحد والكوى كتا منهج موجة وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم والكوى كتا منهج يمسون صلى الله عليه وسلم منهج أبايو الكدني يمسون صلى الله عليه وسلم كتوكة القرآن نا حديث أمر صحيح وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي منهج وكيف فيها مصحبة تكون فيه صلى الله عليه وسلم وصار الناس يأخذونه كابرا عن كابر نوكاو وقت ربك زانا هي منهج وتوكا مكوبة ويركيا فمدوغ وكاو ونفك زانا وقا واو نبيا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته لتفترقن على 73 فرقة. نتوما ألفوا أمشات وخبار كما أمواتي وتتفوتيانا قد لم أكون لي 73 كنت موجة لتنجي بموني واحدة في الجنة كنت موجة لتنجي بموني وتنتان وسبعون في النار لم أكون لي 72 لتنجي بموني. قيل يا رسول الله akaulizwa ewe mtume wa Allah manhum yakina nani ambao wataongoka na wataingia peponi. Hada aljamaa thumma kasama wale ambao wataongoka kuingia peponi ni aljamaa wa fi riwaya na katika riwaya man hiya ya rasulullah. Mtume akaulizwa je, hii jamaa ni ipi ambao itaingia peponi? Hala ma ana alayhi wa ashabi, jamaa ambayo itaingia peponi ni ile ambayo itakuwa inafanya yale ambayo nayafanya mimi na masahaba wangu. Jamaa ambayo itaingia peponi ni ile ambayo itapita katika manhaj ambayo niko nayo mimi na masahaba zangu. Kwa hiyo hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kwamba annajata fi dunya wal akhirah, kufauru duniani na akhirah la tatimu illa bitamassuki بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. hakupatikani kuokoka na kuweza kunasuka na moto hapa duniani na akhera isipokuwa kwa kushikamana na kitabu na sunna kwa kupitia ufahamu wa wema waliotangulia nao ni masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. طيب وهي السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة سعادة يملل الدنيا والآخرة منطوية على منهج الصحابة إن بديا إن زنبوكا إمجزنبوشا حتى منهج الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان نوال أباهم وفتف ويما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة الناجية وقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيانا نكوني أنباتك توقوك نموت وكسما هي ما أنا عليه وأصحابي نكينا جكوني أنباتك كنا شكمانا نيالا نجيك وانا يميمي نما صحاب زانك ويويت أنباتك أنا تاك نجاه أنا تاك أوقوك لازم أشكماني نمنهج مصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نا والي ولي وفاتا فويمة. فإن الصحابة حكينا الصحابة شاهد التنزيل ولشهدية كليك ترمزا ووحي شاهد القرآن وهو ينزل ولشهدية قرآن حل يكون ترمزا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمتم صلى الله عليه وسلم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بل حكينا أمتم صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم 10 آيات ألفوا أكوى سمشة يفهمي لا يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. ثم alikuwa anawasomesha masahaba aya 10 hawazivuki hizo aya 10 mpaka wajue yale ambayo yanapatikana katika hizo aya 10 katika elimu na katika matendo. Kwa maana hii inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasomesha masahaba wake dini yote, hakuna jambo lolote katika dini isipokuwa masahaba walisoma. Kwa hivyo basi haiwezekani mtu kuifuata dini iliyokuwa sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka afikie kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yujibuna, na hilo linatuwajibisha an natamassaka bimanhajihi, kwamba tushikamane na manhaji yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam allama sahabata kulla shay'in, aliwasomesha masahaba kila kitu. وبين انهم لا كبينش كما هو المسحابه امنت هذه الامه بعده فما ايه فما هو المسحابه ndio ambao wanaohifadhi huu umma baada yake, wao ndo amana ya huu umma baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema an-nujumu amanatun lis-samaa, mbingu anasema nyota ni hifa, nyota ni amanatul bisama, nyota ndiyo himaya, ndiyo hifadhi ya mbingu, yani uwepo wa nyota ndiyo uwepo wa mbingu. Fa idha dhahabatin nujum, nyota zitakapokuwa zimeondoka, atasamaa ma tuad, basi mbingu itajiwa na yale ambayo imehaidiwa. Wa ana amanatul li ashabi, Mtume anasema na mimi, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni himaya, anawahifadhi masahaba wake. Wa idha dhahabtu, ndakapokuwa nimeondoka, ata ashabi ma yuadun, masahaba yatawajia yale ambayo wamehaidiwa. Wa ashabi amanatun li ummati, na masahaba zangu ni amana, wanahifadhi umma wangu. Fa idha dhahaba ashabi, masahaba wangu wakiondoka, ata ummati ma yuadun, basi masahaba wangu yatawajia yale ambayo wamehaidiwa, umma wangu utajua na yale ambayo umehaidiwa. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Qala al-ulama, maulama wanasema an-nujumu madama tibaqiyatun, mbingu madamu zinaendelea, nyota madamu zinaendelea kubakia, fasamau baqiya, basi na mbingu pia zitaendelea kubakia. Kwa nini? Liannaha amnun laha, kwa sababu nyota zinaipa amani mbingu, nyota zinaisababisha mbingu iendelee kubakia. Fa idha dhahabatin nujum, mbingu zitakapobakia, watanatharat, na zikawa zimeondoka, zikawa zimebubutika, fil qiyama, siku ya qiyama, wahnati samaa, hapo mbingu sasa zitadhoofika, yani nyota zishaondoka, mbingu zinadhoofika. Fanshaqqat wa dhahabat, basi zishadhoofika mbingu, zinapasuka pasuka na zinaishiria mbali. Bi anna sabab alladhi yuaddi ila baqaiha, kwa sababu ambayo inapelekea kubakia mbingu, naam, dhahab imeondoka, wa huwa an-nujum, nao ni mbingu, nazo ni nyota. Kwa maana kubakia nyota ni sababu ya kubakia mbingu, nyota zitakapokuwa zimeondoka zitakuwa pia na mbingu ni zenye kuondoka. Wa nabii sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, amnun li ashabihi, ni amani ya masahaba zake, min alfitan wal hurub, tokana na kutokea fitna na vita wa Waislamu wao kwa wao, wartidadi al-arab, na kurtadi mabedui, wa ikhtilafu qulub, na kutofautiana nyoyo, wanafi dhalika, na mambo mengineyo. Kwa hiyo uwepo wa mtume anawakinga masahaba na anakuwa ni amani ya masahaba, kwamba uwepo wake hawezi kutofautiana, uwepo wake wale mabadui hawezi kurtadi, na mambo mengineyo. Na ndio maana tumeona mtume alipofariki mabadui wakartadi, kwa sababu wao walikuwa ni dhaifu imani zao, zilikuwa ni dhaifu, lakini si hivyo tu, na vile vile vita ya Waislamu wao kwa wao, kuwepo kwa mtume haiwezi kutokea kwa sababu mtume ana wakinga. Lakini angalia baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka katika zama za mwisho wa zama za Ali au mwisho wa zama za Uthman, Waislamu ikatokea mapigano wao kwa wao. Kwa hiyo mtume uwepo wake anazuia kupatikana fitna. Falamma taaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam ataa ashabuhu ma yu'aduna min al-fitan, masahaba yaliwajia yale ambayo walihaidiwa katika fitna. Waridat ba'd al-a'rabi, na kurtadi baadhi ya mabedui. Kwa hiyo ikawa hali hiyo, wasahaba amnu li ummati, na masahaba wao ni amani ya umma wangu. Idha dhahaba ashabi, masahaba wangu watakapokuwa wameondoka na wamekwisha, hata ummati ma yu'adun, kama umma wangu itawajia yale mambo ambayo wamehaidiwa. Masahaba wangu yatawajia yale ambayo wamehaidiwa. Kwa hiyo uwepo wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mambo ambayo hayapatikani au ambayo yanazuilika. Fasahaba yahfaduna umma min alwuqu'i fi fitna, masahaba wanaohifadhi umma kuingia katika fitna. Wayahfadunahum min alwuqu'i fi bid'a, wanaohifadhi umma kuingia katika bid'a. Wayahfadunahum min alwuqu'i fi al-aqidati al-fasida, wanaohifadhi umma kuingia katika itikadi potovu. Walmanahi bilbatila, na manhaji ambazo ni batili. Faidha kana sahabatu yahfaduna al-umma fi jamii mahalik, ikiwa masahaba wanaohifadhi umma kutokana na maangamizi yote. Walmafasid walabatil, na ufisadi na mambo yote ya batil. Kana alwajibu alaina, ijabu la wajibu wetu sisi. Ahadu tariqatihim, kuchukua njia ya masahaba. Fifahmi hadha al-Qur'ani wa sunna, juu ya kuifahamu Qur'ani na sunna. Wa an natamassa wa an nasluka tariqatahum, na tufate njia yao. Fil aqida, katika itikadi. Wa natba manhajahu fi kulli ma jaa bihi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, na tufate manhaji yao kwa yale ambayo au kwa yote ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo yajibu alaina itibau manhajihim wa tariqatihim, ni wajibu kufuata njia yao na manhaji yao. Fifahmi al-Qur'an wa sunna, katika kufahamu Qur'an na sunna. Liannahum kanu idha taallamu 10 ayat, kwa sababu wao walikuwa wakisoma aya 10, lam yatajawazuha, walikuwa hawajibuki. Hatta ya'lamu ma fiha min al-ilm wal-amal, mpaka wajue yale ambayo yanapatikana katika hizo aya miongoni mwa elimu na matendo. قال الحافظ السيوطي رحمه الله انا سمع الحافظ السيوطي الله مهم قال ابن تيميه رحمه الله يجب ان يعلم يواجب يفهمك ان النبي صلى الله عليه وسلم فما امتن صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران ام وبينش متحبواك معنى زوري القران كما بين لهم الفاظه kama alivyobainishia kama alivyobainishia matamshi yake. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabainishia masahaba maana ya Qur'an kama ambavyo alivyobainishia matamshi yake. Ina maana Mtume aliwasomesha masahaba Qur'an qira'atan, na pia akawa amewasomesha Qur'an kwa maana zake. Fa qawluhu ta'ala, maana ya kauli Allah subhanahu wa ta'ala aliposema litubayyana linasi ma nuzila ilayhim, ili wewe Muhammad umetumwa kwa watu ili upate kuwabainishia watu yale ambayo yameteremshwa kwao. Yatanawalu hadha wa hadha, hii aya inakuwa inakusanya hii na hii, yani inakusanya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabainishia Qur'an kwa kuisoma ili wajue kuisoma vizuri, na vile vile aliwabainishia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana za Qur'an. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي أمسيما أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن ومتحدثية ولأنباء ولقوة وفي سمع القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات كما واو يقوى وكسما قلتوا صلى الله عليه وسلم أيقومي لم يتجاوزوها ولقوها والذكوكي إذا أيقومي حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل مباكا وجوه ينوبتين كتيلو أيقومي كتيلين نمتيلو قالوا وكسما هو مصحابة قلتوا صلى الله عليه وسلم أنباء والقوة نسمى القرآن لكل جلجة وكسما فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ثم استمع قلتوا صلى الله عليه وسلم قرآن علم نمتيلو فيوتي فمعنى ومسمى القرآن قراءة ومسمى صلى الله عليه وسلم نوقع يسمى القرآن معنى وقد يوزن معنى القرآن هيا ونين يبتنى كتك الإتخام في علوم القرآن وفراسة ومجلسة كمنا موجة أمون الحافظ السيوطي الشافعي رحمة الله تعالى عليه فيجب علينا اتباع منهجهم وطريقتهم لواجب قبات أنجية وصحابة منهجياهم في فهم جميع الدين ليفهم دين يوتي لأنه وسببه كان إذا أشكل عليهم شيء ما صحابة والبقوة قبات مشكلة كتجوتي ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقوة ولينك ومتوى صلى الله عليه وسلم ليزيل ما أشكل عليه إلي أولو لي يعني أباو يا مبتخانة أباو يا مبتخانة أباو يا مشكل قواه وكفتا مشكل ولينك ومتوى صلى الله عليه وسلم إلي أولوه ولهذا لما أشكل عليهم قوله تعالى نقوأيه ولكفتا مشكل كذلك قول الله سبحانه وتعالى المسيمة إن الله وملائكته يصلون على النبي حقيقة الله لما يتواف ونمسلي أمتومه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يعني أباهم يميني صلوا عليه وسلموا تسليما نصليين نقول صلى الله عليه وسلم نصليين نقول صلى الله عليه وسلم نمسلمين قالوا ونسمع أمرنا المصحاب وخينكم ثم وقسمة أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك الله أمتوا مليشة تصلي وين فكيف نصلي عليك لم نقال بيبي تصليه قال ثم قوميا فسكت رجل فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قوميا أكوى من ماذا عليه السلام حتى تمنينا أنه لم يسأله بقت قوى سمتماني وما سيم موليزة يعني مصحابة والبوين لما جواه قوى من موليزة ثم فما لم نقال بيبي تصليه ثم من ماذا سانا بقى وكتماني لو كان وسلم مريضا ثم قال عليه الصلاة والسلام في جمتما قسيما قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الحديث حديث يوم بكية الإمام البخاري وغيره ويهي إلى تقوم مصحابة هو كفشكة إلى كسمك أنتم صلى الله عليه وسلم هذه الآيات بعد وكونا في المراجعة وكيوا ونجسميه وهو ينهي القرآن وكفتا مشكل ونردك ومسومي صلى الله عليه وسلم ونمريزا ثم يا رسول الله تبقى مشكل كتاهي آية تنوام بأتوكي واج هيلو ينجوب وقوم بأ لازيما تبقى منهج يا مصحاب ومسومي محمد صلى الله عليه وسلم هي يواجب تبقى منهج يا مصحاب ومسومي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسبب واو ولتشكوك المتوى صلى الله عليه وسلم يليم يأتينا فيك أنا سمع أبو ذر الغفاري رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفوات المتوى صلى الله عليه وسلم أقفاليكه دنيا وما طائر يطير بجناحيه نوالها كونا ليك أبائه أنا روكا لا نباع وما وزاته إلا عندنا منه علم اسبقوا sisi tuna elimu ya huyo ndege kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasomesha elimu ya kila kitu na hadithi hii amepokea al-Imam Ibn Hibban katika sahihi yake pia ni wajibu kufuata manhaji ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu Allah tabaraka wa taala ametuamrisha kuifuata manhaj na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa man yushaqiqi rasul, na wale ambao watamwasi Mtume sallallahu alayhi wa sallam min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kuwa wamebainikiwa na uongofu, wa yattabi ghayra sabili almu'minin, na wakafata kinyume cha njia ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutawaelekeza huko huko watakapoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutawafikisha katika moto wa jahannam, wa saat masira, moto wa jahannam ambao ni mafikio mabaya. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha kwamba tufuate manhaj salaf, tufuate manhaj ya masahaba wake, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, liamna mafahima nnas mukhtalifa, kwa sababu pia ufahamu wa watu unatofautiana. Minha ma hiya sahihatun, miongoni mwa huo ufahamu kuna ufahamu ambao ni sahihi, mutabiqatun lisawab, unaendana sawa, walakina sawabahu majhulun, lakini ule ukweli wake unakuwa haufahamiki. Wa minha ma duna dhalik, na kuna ufahamu mwingine ambao unakuwa unatofautiana, sisi tunatofautiana ufahamu. Kuna yule ambaye anakuwa na ufahamu sahihi, lakini ule usahihi wake haujulikani, na kuna mwingine ambaye anakuwa na ufahamu ambao sio sahihi, lakini pia yale makosa yake katika huo ufahamu yanakuwa hayafahamiki. Tutakapokuwa sote tumeachana na ule ufahamu wetu, tukafuata ufahamu wa salafu saleh, ule ufahamu ambao waliuchukua kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah akatangaza kwamba hiyo ndiyo dini aliyoiridhia, basi sote tutakuwa ni wenye kuepukana na tofauti, tuepukana na khilaf. Tukiwaambia wote ambao tablighi, masufi, ikhwanu muslimin na wengineo wote ambao wameachana na hii manhaju salaf, manhaju ya wema waliotangulia, kwamba waache huo usufi wao, waache tablighi yao, waache uikhwani wao, waache uibadhi wao, waache yote waliokuwa nayo, waje tupate fahamu salaf, wote tutakuwa kitu kimoja, na tutakuwa tumerudi katika tarehe ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa tangaze kwamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sote tutachukua ile dini ambayo alitangaza Mtume kwamba imekamilika kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, wa taqaddasa wa tamajjad. Kwa hiyo hilo lifahamike hivyo. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, wa alam rahimahullah, tambua Allah kurekei, anna dina innama daa min qibali Allahi ta'ala, kwamba hii dini imekuja kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudhaw ala uqulir rijali wa araihim, haijawekwa kwenye akili za watu na wala rai zao. Hii dini imetoka ni wahi, umetoka kwa Allah, haujawekwa katika akili za watu. Kama mtu kwa akili yake ambayo ni pevu anaweza akatoa jambo kusema hilo dini, hilo halifai. Dini inachukuliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-Barbahari, wa ilmuhu inda Allah, na elimu yake inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa inda rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na inatoka kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Fala tattabi shay'an bihawak, usifate jambo lolote kwa matamanio yake, matamanio yako. Fatamruka min ad-dini, ikawa ni sababu ya kuchomoka katika dini. Fatakhruja min al-islam, ikawa ni sababu ya kuchomoka katika Uislamu. Fa innahu la hujjata lak, hutokuwa na hujja. Kwa nini? Faqad bayyana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi sunna, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameubainishia umma wake sunna. Wa awdahaha li ashabihi, na akawa ameiweka wazi kwa ajili ya masahaba wake. Wa humul jamaa, na masahaba ndio jamaa. Wa humus sawadul a'zam, na hao masahaba ndio as-sawadul a'zam. Wasawadul a'zam, na maana ya as-sawadul a'zam ni alhaq wa ahlu, ni haki na wale ambao wameshikamana na haki. Faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in, yote yule ambaye atawakhalifu masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitu chochote, min amri dini, katika jambo la dini, faqad kafara, atakuwa amekufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ima amekufuru, ametoka katika Uislamu moja kwa moja, kwa kutazama ule mukhalafa aliyofanya au amekufuru, kwa maana bado yuko katika Uislamu, amefanya kosa ambalo halimuondoi katika Uislamu. Kwa hiyo ikiwa tutapata hii manhaji ya wema waliotangulia na njia yao katika Qur'an na Sunna, basi tutakuwa tumepata uokovu hapa duniani na kesho akhera. Kwa hivyo ewe ahibba, masala mazima ya tarehe ya as-salafu salih ni kuunganisha yale waliokuwa nayo waliyapokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya dini, kama tushikamane nayo, tushikamane na hayo, na yale ambayo yana khalifu mambo ya dini kwamba tuwatane nayo. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال المدجوني سمعت مالكا يقول أنا سمع المدجوني أنا سمع الممسكية مالكا أنا سمع من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة وين يقصوها كتكو إسلام بدعة وزوشي أكوون قوما يمزوني فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال الرسالة أتقوى مدائك من قوة صلى الله عليه وسلم ameifanyia khiana risala ya Allah, hajatekeleza majukumu ambayo ametumwa na Allah. Lianna Allah yaqul, kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha nimekamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Anasema Imam Malik rahimahu Allah, famalam yakun yawma idhin dina, yale mambo ambayo zama za mtume na masahaba zake hayakuwa ni dini, fala yakunu yawma dina, hayawezi leo hii yakawa ni dini. Kwa yale yaliyokuwa ni dini zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ndiyo ambao sasa hivi yanatakiwa yawe ni dini. Haya maneno ameyasema katika kitabu al-I'tisam lil-Imam ash-Shafi'i. Kisha baada ya haya ambayo tumeyasema, ni kwamba kila Muislamu ni wajibu afuate manhaj as-salaf, manhaj ya wema waliotangulia, na aidhihirishe hii manhaj salaf na aitangaze, na kwamba jambo hilo linakuwa sio jambo la aibu, linakuwa sio jambo ambalo mtu anatakiwa akataliwa anapokuwa amejitangaza kwamba ni salaf au akailingania hii manhaj salaf. Mtu anapokuwa amelingania hii dawa as-salafia أو المنهج السلف إلى جيم واتو ومقبلية كالتهيلو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا عيب على من أظهر مذهب السلف هكونا دور سادي ولا هكونا عيبه ويولي أنباي على إبنيش منهج السلف وانتسب إليه ناكد نسبيش له منهج السلف واعتزى إليه ناكد يونغى لمنهج السلف بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق بين واجب تنكباليا نتوهيو فما كباليانو يا العلماء فنيني فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا حقا مذهب يا سلف حياوي اسمه هو لحقي فيقول مذهب يا سلف لحقي يواجب وكلا موجة أشكماني لمذهب يا السلف. وقال الإمام الذهبي الشافعي رحمه الله تعالى أنا سمع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في التسير أعلام النبلة مدلد وتسع وكراسة ميابين وشدة. فالذي يحتاج إليه الحافظ يالي أمايو أنا يحتاجيه من طمين الحافظ من طمين الإمام من طمين كيونغوز ودين أن يكون ذكيا أو نمتمون أدي لازمش أو نمتمون ذكيا أو نمولف نحويا أو أنا دو نحو لغويا awe anajua lugha zakiyan, awe amejifahamisha na mabaya, asiwe ni mtu ambaye anadhihirisha maovu haiyan, awe ni mtu mwenye haya salafiyan, na awe anajifamba na manhaj ya wema waliotangulia. Na akasema tena Adh-Dhahabi katika upande sehemu nyingine mdalali wa 10 ukurasa wa 612 akasema lam yadkhul ar-rajul abadan, haingii mtu yoyote milele في علم الكلام كتيرين يا فلسفة ولا الجدال ولا علم الجدالة ولا خال في ذلك ولا كان من فنيا كتيرين بل كان سلفيا بل بدون أن يكون سلف فمن سلف ni mtu ambaye haingii katika mambo ya elimu ya falsafa, elimu za kiunani, elimu ambazo ziko kinyume na wema waliotangulia. Faman tamassaka bil manhaj salafi wantasaba ilayhi summiya salafiyan, yule ambaye anashikamana na manhaj salaf na akawa amejinasibisha na manhaj salaf, basi huyo anaitwa faman astadafiyun. Akiwa ni mtu mmoja ni mwanamume anaitwa salafiyun, akiwa ni mwanamke anaitwa salafiyya. Qala al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, anasema Ibn Baz rahimahullah ta'ala, as-salafiyyatu nisbatun ila salaf. Salafiyya yani da'wa salafiyya ni nisba ambayo mtu anajinasibisha kwa salaf, wema waliotangulia. Was-salaf na salaf maana yake hum sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa a'immatul huda na maimamu wa uongofu, min ahli al-quruni thalatha, katika watu walioishi katika karne tatu, al-ula za mwanzo, radiyallahu ta'ala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie. Alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bil khairi fi qawlihi, wale ambao masahaba ambao au wale watu wa karne ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewasifia kwa khairi kwa kauli yake alivyosema, khairun nasi qarni, bora ya bora ya watu ni wale walioishi katika karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaowafuatia, thumma alladhina yalunahum, kisha wale wanaowafuatia, kisha baadhi ya watu hao, thumma yajiu aqwamu, kisha wanakuja watu ambao, tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu, zinatangulia shahada ya mmoja wao kiapo chao, wa yaminuhu shahadata, na kiapo chake shahada yake. Kwa maana watu ambao si masahaba ni watu haraka kutoa ushahidi ambao ni uongo. Masahaba hawatubiki na hilo. Watu ambao si masahaba ni watu haraka kabisa kuwapaapa viapo ambavyo ni vya uongo. Masahaba hawakuwa na sifa ya kuwapaapa. Wasalafiyun na masalafi, jamu salafi ni jamu ya salafi, nisbatun ila salaf ni nisba ya salaf, waqad taqaddama ma'naha, na maana yake imetangulia. Wa hum alladhina saru ala manhaj salaf, nao hawa masalafi ni wale waliopita katika njia ya salaf, min itiba'i kitabi wa sunna, katika kufuata kitabu na sunna, wa da'wati ilayhima, na kuvilingania hivyo kitabu na sunna, wal amali bihima, na kuifanyia kazi. Fakanu bidhalika ahla sunnati wal jamaa, wakawa katika hilo ni ahlu sunnati wal jamaa. Kwa hiyo masalaf ni wale ambao wanashikamana Qur'an na sunna, qawlan wa amala, kwa matendo na kwa na kwa nini, kwa matendo na kwa maneno. Si watu ambao wanadai kwamba wanajisibisha na manhaji salafi hali ya kuwa wanakuwa ni waonga kwa madai yao. Haya maneno ameyasema Ash-Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala katika fatawa al-lajna ad-da'ima mjaladi wa kwanza ukurasa 512 fatawa ya 1361. Wa qala al-'allama al-Fawzan rahimahullahu ta'ala, as-salafiyyatu ma'ani as-salafiyya hiya as-sayru 'ala manhaj as-salaf, ni kufika katika manhaj ya wema waliotangulia, min as-sahaba wa tabi'in, katika masahaba na tabi'ina, wal qurun al mufaddala, na karne zilizokuwa bora, fil aqida, wafata katika itikadi, wal faham, wafata katika ufahamu, was suluk, wafata katika mwenendo. Anasema al-Fawzan rahimahullah, wa yajibu ala al-muslimi, ni wajibu juu ya muislamu, suluku hadha al-manhaj, kufata hii manhaj. Kwa ni wajibu wa kila muislamu aifate hii manhaj as-salaf. Haya maneno yanapatikana katika al-ajubatu al-mufida ukurasa wa 167 mpaka na kuendelea. Kwa hiyo hawa masalaf hum ahli al-athar, wanaitwa pia ni ahli al-athar. Kwa nini wanaitwa ahli al-athar? Litamassukihim biathari rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabi al-kiram, kwa sababu ya kushikamana nao kwao na athari za Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake wa karimu. Qala Abu Khatim al-Razi rahimahullahu ta'ala, amesema Abu Hatim al-Razi rahimahullah, madhhabna wa khiyaruna, madhhab yetu na chaguo letu, ittiba'u rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ashabihi wa tabi'in, na masahaba wake na tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsani, na wale ambao wamewafuata kwa wema. Watamassuku bi madhhabi ahli al-athar fi asisi isimamu wetu na kuchagua kwetu ni kushikamana na madhhabi ahli al-athar mithlu abi abdillahi ahmad bin hanbal, kama abu abdillahi ahmad bin hanbal, ishaq ibn ibrahim bibi ishaq ibn ibrahim ibn rahoya, wa abi ubaid al-qasim bin sallam, wa shafii, na watu wengineo. Haya maneno yanatokana katika shira iqadi ahli sunna ya al-imam al-lanafai rahimahullah, mdadaji wa kwanza, ukurasa wa 133. Pia hao masalafu wanaitwa ahlul hadith, kule mwanzo wanaitwa ahlul athar na hapo wanaitwa ahlul hadith. Kwa nini wanaitwa ahlul hadith? Litamassukihim bi ahadith rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kushikamana kwao na athari za mtume Muhammad na hadith za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah, anasema shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala, ونحن لا نعني بأهل الحديث نسيسي أتقصدي أهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته والأباو ومفقل ذيكا كاتكا كالسكريزة الحديث أو كسيانيكا أو روايته أو كسبكية، بل نعني بهم بل تنقصديها أهل الحديث كل من كان أحق كل من كان أحق بحفظه kila ambaye anakuwa na haki ya kuhifadhi wa maarifatihi na kuzijua wa fahamihi na kuzifahamu, dhahiran wa batina, kwa dhahiri na kwa ndani, wa tibaihi pia na kuhifadha, batinan kwa ndani, wa dhahiran na kwa dhahiri, wa kadhalika ahlu al-athar na vile vile ahlu al-athar. Kwa hiyo ahlu al-hadith wanaingia hata wale ambao hawajaifadhi hadithi, bali wao wanakuwa wanazifanyia kazi hadithi. Akisikia kwamba hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema kadha, anaifanyia kazi, pia anakuwa ni miongoni mwa ahadi hadithi. Wa hum ahadu sunnati wal jamaa, pia masalafi wanaitwa ahadu sunnati wal jamaa. Kwa nini? Litamassukihim bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walijtimaihim ala alhaq, na kwa sababu ya kukusanyika kwao katika haki. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, fa ahlus sunnah wal jamaa, ahlus sunnah wal jamaa humul mutamassikuna bi kitabillah, ni wale ambao wanashikamana na kitabu cha Allah, wa sunnat rasulihi sallallahu alaihi wasallam, na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun, na yale walioshikamana nayo wale ambao wale na yale waliokubaliana nayo waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar, walladhina tabaruhum bi ihsan, na wale ambao waliwafuata kwa wema. Haya maneno ameyasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa mjalad wa 3 ukurasa 233. Kwa hiyo pia ahlu as-sunnah wal jamaa ni katika auswaf, ni katika sifa au ni katika majina ambayo pia wanaitwa as-salaf, kwa sababu wao wanashikamana na hadithi za mtume na wanakuwa ni wenye kukusanyika katika haki. Wa humul ghuraba, pia masalaf wanaitwa al-ghuraba, ni wageni, li'annahum yatamassakuna bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam idha raghiba anha an-nas, kwa sababu wao wanashikamana na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam watu wanapoziacha na kuzichukia. Wannasu yarawnahum ghurabaa fi dhalik, na watu katika miji na sehemu mbalimbali wanawaona masalafi kama wao ni wageni na kama wao wanaleta mambo mapya katika hayo walioshikamana nayo. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, bada alislamu ghariban, uislamu huu umeanza hata kuwa ni ngeni, wasiyaudu kama badaa ghariban, na utarudi kama ulivyoanza hali ya kuwa ni ngeni. Fatuba lilghurabaa, pepo na mji katika pepo ni kwa wale ambao wataonekana hali ya kuwa ni wageni. Leo hii masalafi wanapokuwa wanataja kwamba turudi katika manhaji salafi, kufuata msimamo wa masahaba wanaonekana wanaleta mambo mageni wakati wao wanashikamana na mambo ya zamani aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Hadithi hii ameipokea al-Imam Muslim. Anasema al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, istawsu bi ahli sunnati khairan, wausie wausieni na wabashirieni ahli sunna khairi, ahli sunna wabashirieni khairi, fa innahum ghuraba, wao ndio ghuraba, ndio ambao wanaonekana wageni. Leo hii utakapoenda sehemu mbalimbali, utakapokuwa umeidhihirisha manhaji salafi na yale ambayo yanatakiwa kila muislamu aende nayo katika manhaji salafi, utaonekana umeleta jambo jipya, wakati wewe jambo hilo umechukua katika Qur'an na umelichukua katika sunna za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vyote hivi Qur'an na sunna vimemtangulia kila mmoja katika sisi. Haya maneno ya Sufyan yamepatikana katika kitabu Sharh I'tiqad Usuli, Sharh Usuli I'tiqad Ahli Sunna ya Al-Lakai, mjadala wa kwanza ukurasa wa 49. Hawa masalafi pia wanaitwa al-firqatun najiyah, katika majina yao wanaitwa al-firqatun najiyah, na ni katika sifa yao. Kwa nini wanaitwa al-firqatun najiyah? Kwa maana ni kikundi chenye kuokoka. Wanaitwa hivyo litamasukihim bima kana alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya kushikamana kwao na yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu kiram, na masahaba wao wa karimu. Qala Hafidh al-Hakami rahimahullah, anasema Hafidh al-Hakami rahimahullah ta'ala, waqad akhbarana as-Sadiq al-Masduq, na amekhabarisha as-Sadiq al-Masduq sallallahu alayhi wasallam anna al-firqata an-najiyah, ametupa habari mkweli Mtume sallallahu alayhi wasallam, mkweli ambaye ni lazima asadikishwe, kwamba firqatun najiyah, kwamba kikundi ambacho ni kitaokoka na moto ni kile ambacho man kana ala mithli ma kana alayhi, ni kile ambacho kitakuwa ma kana ala mithli ma kana alayhi sallallahu alayhi wasallama wa ashabuhu, ni kile kikundi ambacho kitakuwa katika yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya amesema katika Maarif al-Fudul ukurasa mjadala wa kwanza ukurasa wa 61. Hii inatupa kwamba masalafi ndio ambao katika kila sehemu huonekana kwamba ni wageni, lakini si hivyo tu, hawa masalafi ndio ambao huwa wanaenda na yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Utakuta ukisema jambo, anasema kwamba jambo hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulifanya na wana masahaba zake alayhi salatu wassalam. Wa hum taifatun mansura, masalafu miongoni mwa sifa zao ni taifatun mansura, ni kikundi chenye kunusuriwa. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tazalu taifatun min ummati mansurin, hakitoacha kuwa ni chenye kuendelea kundi katika umma wangu chenye kunusuriwa. Kuna kikundi ambacho katika umma wangu kitakuwa ni chenye kunusuriwa. La yadhurruhum man khadalahum, hata wadhuru wale ambao yule ambaye atajifananiza nao akakosa kuwanusuru, ambaye atakataa kuwanusuru, hata taquma saa, mpaka isimame kiyama. Kwa hiyo masalaf ndio at-taifatu al-mansura, ndio kundi ambalo linanusuriwa na Allah tabaraka wa taala. قال الامام اللالكائي في بيان اوصاف اهل السنه السلفيين امسما الامام اللالكائي رحمه الله تعالى حتى كبينيش صفه ذا اهل السنه ابو المسلف انا اسمع هاو مسلف فهي الطائفه المنصوره مسلف ياو ان تكوني chenye kunuzuriwa والفرقه الناديه نني كوني نكوني ambao chenye kunuzuriwa والفرقه الناديه نني كوني ambao tutaokoka na moto wal'usbatu al-hadiyah na ni kikundi ambacho kinaongozeka katika mwongozo wa mtume na masahaba waljama'atu al-adilah hawa masalafi ni kikundi ambacho ni jamaa ya uadilifu ambayo iko katika uadilifu iko katika haki al-mutamassika bi sunna ni kikundi ambacho kinashikamana na sunna allati la turidu bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam badila masalafi ni kikundi ambacho hakimtakii Mtume sallallahu alaihi wasallam mabadiliko, yani yale ambayo yamekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam masalafu hawayabadilishi, wala an qawlihi tabdila, wala qawli ya Mtume masalafu hawaibadilishi. ولا عن سنته تحويله ولا سنة رسوله هواك بديش مثلبي ولا يسميهم عنها نوالا مسلفي هاي واندوي كتك سنة مسلفي هو واندوي كتك وسلفي واو مسلفي هو واندوكي كتك ونين ومتومي تقلب الأسار كلك بديك وزاما زاما هذي بديك مسلفي وزاما وزاما هزي تنادى سنة أبانا wao wanaendelea kushikamana na yale aliyokuja mtume vyovyote vile kila sehemu kila zama wao wako vile vile wanaenda na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zaman na zama ikija asri fulani wako na usalafu wao ikija zama fulani wako na usalafu wao kwa hiyo masalafu wao daimun wa abada wanakuwa si wenye kubadilika fadhaimuhu fadhaimu salafiyin hawa masalafu wana kiongozi كما بيل والمقوى إخوان المسلمين ولا كيونغوز إخوان المسلمين كيونغوزوا السيد قطب لحسن البنا نعم فيه وطوب تبليغي كيونغوزوا محمد إلياسا كان لهلو مسوفي وفريقزاو ونقوى نبيونغوز مدباري كنا فريقة القادرية القادر ديناني كنا فريقة التيجانية يفيجاني nukuna anna shabandia na kuendelea katika makundi mbalimbali. Kwa hiyo kila kundi linakuwa na nani? Linakuwa na kiongozi, linakuwa na muasisi. Ukija kwa Mu'tazila wanawasifu na Mu'tazili ndiye aliyeanzisha madhehebu yao. Ukija kwa Mashia wana kiongozi wao ambaye ni nani? Abdullah ibn Sabah Yahudi. Kwa hiyo hakuna kundi isipokuwa linakuwa na nani? Linakuwa na kiongozi wao. Na Masalafu pia wana kiongozi wao ambaye amewaanzisha huu usalafu wao. Anasema al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala, thumma kullu man i'taqada madhhaban, kisha kila ambaye ameitakidi madhhab akawa na madhhabu fulani, akawa imani ibadi, akawa imani sufi, akawa imani ikhwani muslimina, akawa imani ansaru sunna, akawa imani kadha, kila ambaye ameitakidi madhhab, fa ila sahibu maqadatihi allati ahdatha yunsab, yuyu anakuwa maneno yake anayanasibisha kwa yule aliyeanzisha. Fa ila sahib maqalatihi anaelekeza, fa ila sahib maqalatihi allati ahdatha, anakuwa anajasibisha anasema fa ila sahib maqalatihi allati ahdatha yunsab, anakuwa ananasibisha maneno yake kwa yule ambaye ameanzisha hiyo kikundi au hayo madhehebu. Wa ila ra'yihi yastanid, na vile vile anakuwa anaziegemeza rai zake kwa yule aliyeanzisha hayo madhehebu. Illa ashab alhadith, Allahu akbar, isipokuwa ashab alhadith ambao ni masalafi. Hawa masalafi hawa, fa inna sahiba maqalatihim, hakika mwenye maneno yao hawa masalafi, maneno yao, maneno yao wanayachukua kwa nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maneno yao ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. هوا مثلاً أنا سمع الله لك رحمه الله فهم إليه ينتسبون وأنا ينتسبش قمتون صلى الله عليه وسلم وإلى علمه يستندون نكون يلم يمتوم ونقوى نبي يجمز وبه يستدلون هوا مثلاً ونستدل ونستدل بثي يمتوم دليلياه ونقوى صلى الله عليه وسلم نعم وبرأيه يختدون نقوى رأي يمتوم صلى الله عليه وسلم ونفاته وبذلك يفتخرون نقوى هاي ومسلفي ونقوى واو ونجفخيري فمتم محمد صلى الله عليه وسلم وهي وتقول تنجيه إذا ما كون هاي زوتي لمغلقة زمفونغوة إخوان المسلمين يولي أنا يفتح إخوان المسلمين أكي يفتح نجيه إخوان المسلمين وكفتيه شيخوات شيخوات أتم ذلك أنبقى وسيد كتب أتيشيا فمغا دام ذا وسلام أتيشيا فمغا دام ذا وات وسيخوان هاتيا ataishia kuleta ufisadi katika ardhi, ataishia katika al-Shabab, ataishia kwenye al-Qaida, ataishia kwenye Boko Haram, ataishia kwenye Islamic State, Daesh, ataishia kwenye kumwaga damu za watu. Huyo ndiye anafuata ikhwanu muslimina. Kwa hiyo mlango wako unafunguka hapo kwa Sayyid Qutb na kwa kuleta maafa duniani na akhera. Atayefuata takfir, ataishia kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atayefuata wasfu na athal mu'tazili, ataishia kwa wasifu na hata Mu'tazili. Atakayefuata khawariji, ataishia kwa Waisra, kila mmoja atakuwa anaishia kwa yule aliyeanzisha yale madhehebu. Wa amma ahlul hadith as-salafiyun, ama watu hadith ama masalaf, wao wanakuja kutoka kwa shekhi wao, wanaenda mpaka kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na masahaba wanawafikisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo masahaba, kwa hiyo masalaf njia yao inanyoka, masalaf njia yao inaenda mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, al-abwab kulluha madha, kullu aturuq kulluha masduda, njia zote zimefungwa, illa tariqa rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, isipokuwa njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake. Kwa hiyo ukipita katika tabdhiri unaishia kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukipita kwenye ikhwan muslimina unaishia kwa sayyid kutub, ama ukipita kwa masalafi ndipo utapo waona masahaba wa Mtume, na masahaba wa Mtume atakwambia Mtume yule pale, utaenda moja kwa moja mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. والله تعالى اعلم. اقتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.